إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتش توفيق بروم بتبارك وتعالى جسون تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيجي وانتي الباب السادس مجرم بينيلو بنتبي بنتو بوب موي فغا خمني بروم تيربي falay waneni li nga xamne moy tedde ngay xol manam akuk texem banexam ak xewelam akuk mbaxam du nek ci ludul ne day fekk ne xol bobu nangune Allah jalla wa ala moy boromam biko bind moy ki muy jaamu moy dayo bi gëna kawé ci li nga xamanteni ni mom moy sakute fi moy li mu gëna bëgg ci kaw lepp mu melni gisoon nañ fa ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala don waneni mbir yi par rapport ak senuk bax ak senuk lor mën nañ ko sédélé ñenti mbir benn bi moy lu bax li nga xamni mom la xol yi bëgg diko wëri diko wuti te mu nek lolé nga xamni bu ko xol yi joté ñu daldi ci jariño ak la leen ci dimbali ba ñu mën ci jot muy ñaar benen bi moy lor bi nga xamni danger la te ñu war ci préserver wu manam war ci wut lo xamni wala ko xamni daf ñu ci mussel lor ba ci bopam ak la ci mussel muy ñaar mu ne kon ñenti mbir yoyé dafa nek lo xamni mënta ñak ci jambi kepp ko xamni mindeef nga sak am ak sak bax mi ngi delu wat ci nga concrétiser ñenti mbir yoyu ci anam bi nga xamni moy anam bi bax manam lepp lo xamni njariñ la mangok nga nek ca pour wutiko su fekke nak dafa nek njariñ la nga xamni day jariñ borom agit la la cey dimbali pour lol nga man ca ag kadalika lor ak la lay dimbali pour fankal la lor ya mune su fekke lolou dal dinay sax dal dinay wer te leer ci nit ki manam définiral ko li nga xamanteni ni mom moy plan bi nga xamanteni ni ci dundam mom la wara sobu parce que dundu dafa ram objectif mangok dafa ram objectif loy viser ci sa dundu mangok su fekke yeguloko xamal ni mom sa borom daf la outal ghaya ben objectif wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi ludul ñu jaamuma lolu moy al ghaya fi khalq al khaliqa moy objectif ci bindu minde fi ibadatullah wahdahu jaamu yalla mom dong legi nak objectif bobu boko vérifier nga chambar ko xol da gis ne so ci joté dana nek lo xamni dalay jariñ dalay jariñ fi daraini aduna ak al-akhirah daf lay jariñ aduna ak al-akhirah te sa xol ci lay baxé ci lay dundé ci lay yewéné ci ngay jotté xéewal ci ngay amé banex kon gis nga objectif mi gi nonu ci kiko def objectif ndax nit ñi ay catégorie lañ amna ño xamni li moy seen objectif waye amna ño xamni seen objectif moy lan nañ am luñ lek nañ am luñ sol nañ am luñ nan manam amna ño xamni seen objectif am ci poñatu aduna yi la am alal ju bari am kom ju bari amna ño xamni japp nañ ni lolu moy objectif fi ci kaw suuf amna ño xamni ñom dañuy dund sans objectif aha sans objectif moy lan manam dañuy dund sans ñu am ben but buñu viser dañuy dund non rek and ak nit ñi du dund bu nit ñi lekke ñu lek bu nit ñi teede ñu teud bu nit ñi ne waw bu nit ñi ne deet ñu ne deet manam ñom dal dañu nek ci bir mass bi rek and ak mbolo mi fi mbolo mi jëm ñu jëm fa bu mbolo mi toge ñu tok manam dañuy éré amuñu ben objectif ki nga xamni nak moy al-labib moy borom xel bi al-aqil xamni day jëfëndiko xelam koku day xamni dundu mono ci sobu te fixé wo ay objectif yu précis te lolu du dundu kessé mais lepp lo xamni bëgg nga mu dox faaw nga fixé ko ay objectif sa dina sa walu aduna sa walu liggéey sa walu njang lu mëna doon bu ko défé kon ñi jël dina manam jaamu seen borom amna ci nit ñi ño xamni loolu lañu jël def ko objectif bu boba da ngay aajo won nak ku lay dimbali ci sa objectif bobu legi nak objectif bobu amna mbir yu ko meuna galankor mbir yo xamni bu excès daf lay lor ba do meuna ag ci sa objectif kazalika mbir yo yu soxla ngay ku la ci dimbali pour fankal lako من كون خمل لي فالله تعالى هو الذي يجب ان يكون هو المقصود المدعو المطلوب من خمل ني يالا دون موي كيغا خامني موم ركا وار مو نيك كيغا خامنتيني موم لا نيو ورا جوبلو ديكو نيان ديكو جامو مو نيك تياكوتيف بي موم موي كيغا خامنتيني ني الذي يراد وجهه موم رك موي كيغا خامنتيني ني mom lañu wara nam mom lañu wara bëgg la nga xamanteni ni mom moy ngeurmandem fi nak mu jëfëndiko baat bi nga xamni moy wajja mangok manam mom rek moy ki nga xamni mom lañu wara sakku jëmmam mom borom bi tabaarak wa ta'ala te mu melo melokaanu kanam ndax sunu borom saxalal na boppam melokaanu kanam lolu bok ci liñuy tuddé sifatu zat muy melokaani jëm ci buntu asma wa sifat ngok manam comme niñ ko waxé nan ngir yalla wala jëmmi yalla waaw waye nak sunu borom dafa saxalal boppam jëmmam daf ko saxalal ak kanam ngok mom moy ki nga xamni mom lañuy sakku akuk jegem gis nga ni mou lay tracer le li nga xamanteni ni mom moy état bu objectif bi ngay viser wa yubtagha qurbuh wa yutlab ridah moy ki nga xamni mom dong lañu wara sakku ngeurmandem kon objectif bi fan la fa yalla la fa sunu borom la moy lan dap ngeurmade ak borom bi tabaarak wa ta'ala jege borom bi tabaarak wa ta'ala mangok lolou motax sunu borom wax ci alquran ne ayyukum aqrab kan ci yeen mo gëna jégué yalla ayyukum aqrab gannaaw bam ne wasari'u ñëkëntelen fastabiqul khayrat ñëkëntelen ci yiw yi mu ne ayyuhum aqrab kan ci yeen mo gëna jégué rakhse dole huwa almu'in ala husul dhalik mom moy ki nga xamni nak moy dimbali jaamam pour meuna ag ba jot lolou manam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in objectif bi moy ibadatullah li'annahu bi'ibadatihi tunalu alqurbah wa ridahu objectif fi jaamu yalla ndax ci jaamu yalla ci ngay amé djégé sa borom ak dab ngeurmandem moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mom mo la meuna dimbali ci sa objectif mune wa ubudiyati ma siwahu wal iltifat ilayhi wa ta'alluq bihi huwa al makruh ad-dar jamul dul yalla djel sa xol lonk ko wir ko sukkasndiku djebalu bayeku jafandu ci ludul yalla di gestu ludul yalla la xass xol ci ludul yalla lolou moy al makruh ad-dar lolou moy li lorate daf lay lor mangok da fay stressé xol bi da fay febar lo xol bi da fay détruire xol bi xol bi mom djublu jëm ci yalla mom dongu mu def ko objectifam lolou moy fa mbaxam nek fa banexam nek fa plaisiram nek te yalla mo la ci dimbali xol bi jeng welbeetiku jëm ci luddul yalla wëru ci luddul yalla fa la loram nek falak fatom nek falak febaram nek falak dewam nek te kala meuna dimbali fur fankal la lolou moy yalla lolou motax mune wallahu huwa almu'in ala daf'ihi yalla dong moy ki nga xamni mo la meuna dimbali pour repousser lolou kon manam ginnaw bi nga xamanteni fixé won na ñent mbir yo ye nga xamni ki la dundu di teggu gis nañ ne kon ñent mbir yo yeb day delu wat ci kenn moy sunu borom tabaarak wa ta'ala ngeurmandem mo wara nek objectif bi te mom mo lay dimbali pour nga atteindre ngeurmande bobu naam wëlbeeti ko ci lulul yalla jafandu ci lulul yalla wër soxol ci lulul yalla moy li loré te yalla mo la meuna dimbali pour fankal la lolu bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh